Lenia polskieradio.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na kolejny koncert z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. W niedzielę 20 maja o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą piosenki z filmów i bajek. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Zapraszamy dzieci i dorosłych na radosne niedzielne spotkanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska spotkała się przed Sejmem z protestującymi niepełnosprawnymi dziewczynkami. Wzrosła liczba ofiar strzelaniny w szkole średniej w Santa Fe koło Houston. W tym serwisie też sprawdzimy nastroje przed niedzielnym rejsem Daru Młodzieży przed członkami załogi 10 miesięcy żeglugi. Nie ma nudy na takim żaglowcu, bo zawsze jak niby jesteśmy wolni od wachty, to zwykle bosman zadba o to, żeby dać nam coś do roboty. Żagle trzeba poszyć, jakieś liny naprawić. Weteranka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska spotkała się dziś przed Sejmem z protestującymi niepełnosprawnymi dziewczynkami Magdą i Wiktorią. Przekazała im maskotkę, małpkę, którą dostała od kolegów i po Powstaniu Warszawskim poszła z nią do obozu jako jeniec wojenny. Trzymajcie się. Pilnujcie tej małpki, bo to jest bardzo ważna małpka. Na tej małpce jest pamięć Powstania Warszawskiego, ale także dużo, dużo całusów. Trzymajcie się. Dobrze. Dziękuję wam. Dziękuję, żeście przyszli. Wanda Traczyk-Stawska przyniosła też pączki dla protestujących, bo jak wyjaśniła, w czasie powstania nosiła pseudonim Pączek. Podczas spotkania uczestniczki powstania z dziennikarzami funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej poinformował, że może ona wejść do Centrum Medialnego Sejmu. Wanda Traczyk-Stawska odmówiła. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka tłumaczył później dziennikarzom, dlaczego zaproponowano spotkanie w tym miejscu. Podkreślał, że sytuacja związana z protestem na terenie Sejmu nie jest rzeczą powszechną. Staramy się być partnerem tego wydarzenia, powiedział Grzegżółka. Możliwości są ograniczone. Decyzje Straży Marszałkowskiej związane z przepisami bezpieczeństwa są jednoznaczne, no ale czasami wydaje się, że można negocjować, można rozmawiać i Centrum Medialne było taką propozycją ad hoc, no bo też wizyta była nagła, że można było z niej skorzystać. Ostatecznie pani Wanda Traczyk-Stawska ją w jakiś sposób może nie odrzuciła, ale nie była zainteresowana. Powiedziała, że jest zmęczona. Przekazała wyrazy solidarności osobom, które były przy sztabanie, już przecież weszła na teren naszego kompleksu sejmowego i wydaje się, że w tej części w jakiś sposób zadośćuczyniliśmy tej sprawie. Sejmowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwa od 18 kwietnia. Do 10 wzrosła liczba ofiar strzelaniny w szkole średniej w Santa Fe koło Houston w amerykańskim stanie Texas, poinformował gubernator tego stanu Greg Abbott. Rannych zostało 10 osób. Gubernator zaznaczył, że sprawca, jeden z uczniów szkoły, użył dwóch rodzajów broni. Pierwszą była strzelba, a drugą rewolwer. Żadna z nich nie była legalnie pozyskana przez sprawcę. Według moich informacji wziął je od swojego ojca. Ojciec posiadał tę broń legalnie. Na tę chwilę nie mam także informacji mówiących o tym, że ojciec wiedział, iż jego syn zabrał mu tę broń. Abbott dodał, że sprawca miał w domu i samochodzie różne materiały wybuchowe, w tym koktajl Mołotowa. Według wstępnych informacji napastnik wszedł do jednej z klas z długą bronią i otworzył ogień. To 22. strzelanina w amerykańskiej szkole w tym roku. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy nastroje przed rejsem Daru Młodzieży dookoła świata. Podróż odbędzie się w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W rejsie wezmą udział oprócz stałej załogi studenci szkół morskich i prawie 400 laureatów konkursu przeprowadzonego przez organizatorów. Wszyscy, którzy wkrótce znajdą się na pełnym morzu, musieli przejść specjalne szkolenie, które nadzorowali eksperci z Akademii Morskiej w Gdyni. Uczestników rejsu czeka ciężka praca i wiele wyrzeczeń, mówi doświadczona żeglarka Monika Witkowska. Często zadajemy sobie pytanie, co ja tutaj robię? W środku nocy budzą na wachtę. Zimno, spać się chce, do domu daleko, tęsknota, prawda, za bliskimi. Na żaglowcu zawsze jest coś do zrobienia, a chwile wolne od pracy są rzadkością. Nie ma nudy na takim żaglowcu, bo zawsze jak niby jesteśmy wolni od wachty, to zwykle bosman zadba o to, żeby dać nam coś do roboty. A na żaglowcu zawsze jest coś do roboty, bo żagle trzeba poszyć, jakieś liny naprawić. zostawić. Jak dodaje Monika Witkowska, morze potrafi jednak wynagrodzić trudy podróży. Ten widok żagli rozpiętych gdzieś tam na rejach, czy również to, co jest wokół nas, na przykład delfiny latające nad nami, albo trosy, albo inne ptaki, nagrodą są porty. Rejs Daru Młodzieży potrwa 10 miesięcy. Statek opłynie świat i zawinie do ponad 20 portów. Do Gdyni wróci w marcu 2019 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Znamy trasę kolarskiego wyścigu dookoła Polski, czyli Tour de Pologne. Wszystko zapowiada się bardzo ciekawie. Zawodnicy będą mieli do przejechania 7 etapów o łącznej długości 1075 km. O szczegółach dyrektor wyścigu Czesław Lang. Zaczynamy pięknym etapem Kraków-Kraków, otwarcie wyścigu, a kończymy królewskim etapem resort Bukowina, start i meta w Bukowinie na rundzie, którą kolarze będą mieli do pokonania 3 razy, ale po drodze będziemy finiszowali między innymi w Katowicach, w świątyni sprintu, będziemy w Zabrzu, w Bielsku-Białej, na pewno będzie piękny etap, bo wystartujemy z kopalni soli Wieliczka, wracamy z powrotem do Szczyrku, zawitamy w Zakopanem, z Zakopanego pojedziemy do Popradu, no i kończymy właśnie królewskim etapem w Bukowinie. Początek Tour de Pologne 4 sierpnia. W żużlowej ekstralidze bez niespodzianki Fogo Unia Leszno wygrała na wyjeździe z Getwell Toruń 53-37. Najlepszym zawodnikiem był Emil Sajfudinow, który zdobył 12 punktów dla ekipy z Leszna. Adam Nawałka ogłosił szeroki skład, który pojedzie do Juraty i Arłamowa na obozy przygotowawcze przed piłkarskimi mistrzostwami świata. Na liście zabrakło Macieja Makuszewskiego, Damiana Kądziora i Krzysztofa Piątka. Jest za to Kamil Wilczek, który po raz kolejny dał o sobie znać w lidze duńskiej. Napastnik strzelił 15 gola w sezonie dla Brędwy. Drużyna, w której gra Polak, zremisowała 2-2 z Hornses. A tymczasem Sebastian Milak kończy z futbolem. Jutrzejszy mecz Lechii Gdańsk z Sandecją Nowy Sącz będzie ostatnim spotkaniem w karierze 35-latka. Przy swoim pożegnaniu Francesco Totti powiedział, że to nie on zdecydował się na zakończenie kariery, tylko czas za niego podjął tą decyzję. I ze mną jest bardzo podobnie. Organizm już nie jest ten sam, już gdzieś ten ogień zanika. Kiedyś sam rozpalałem ogień w szatni, sam rozpalałem ogień w drużynie. Dzisiaj niestety nie mam, co powoduje, że to jest właśnie coś, co daje sygnał do tego, że już czas zejść. Sebastian Mila to mistrz Polski z 2012 roku i między innymi strzelec gola w historycznym meczu z Niemcami w 2014 roku. Teraz lekkoatletyka. Damian Czykier wynikiem 13 sekund i 67 setnych wygrał w Manchesterze bieg na 110 metrów przez płotki. I na koniec tenis. Rosjanka Maria Szarapowa pokonała po trwającym ponad 3 godziny meczu Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-7, 6-4, 7-5 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Wcześniej z zawodami pożegnała się Dunka polskiego pochodzenia Caroline Woźniacki. Jutro termometry pokażą maksymalnie od 17 do 22 stopni. Chłodniej o kilka stopni będzie na wybrzeżu. Na wschodzie, południu i krańcach zachodnich okresami przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie ma 10 lat. Pora to uczcić. Bardzo proszę, uczcimy ten jubileusz wraz m.in. z aktorami Nowego Teatru Ewą Dałkowską i Bartoszem Gelnerem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. W niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot.

To nigdy nie był łatwy temat i łatwy czas za oknem. Wtedy już jest zazwyczaj piękna wiosna. Czy to w Macclesfield, czy to w Warszawie, czy to gdziekolwiek indziej w Europie. A jeśli nawet tej wiosny nie ma, to w jakiś sposób dobry, pozytywny, piękny czas można wyczuć. No i ten niełatwy temat to w związku z tą rocznicą, która, niechlubną rocznicą, która powraca od 38 lat właśnie w okolicach 18 maja, czy nawet 18 maja, dokładnie wtedy, kiedy te feralne wydarzenia miały miejsce. Joy Division, dzisiaj na początek w ofensywie Heart and Soul i oni w dalszym ciągu. Isolation, wcześniej Heart and Soul, czyli płyta Closer, lato 1980 roku. 2012 i 2013 to były te lata, kiedy do trójkowego mikrofonu nagrało się mnóstwo wspomnień związanych z Ianem Curtisem, wokalistą Joy Division. Wspominał ten sam muzyk, jego przyjaciel, jego kolega z zespołu Pete Hook. I najpierw powiedział tak, pamiętam, wtedy też było piątkowe popołudnie. W sali prób Ian mieszkał z rodzicami w Moston, dzielnicy Manchesteru. Ja też tam mieszkałem. Yes, yeah, I do. Yeah, it was on Friday afternoon. Ian was living with his parents in Moston, in Manchester. Which was the same place I lived. I lived in Moston. Odwiozłem go do domu. I drove him home, and we were having a great time. We were laughing and joking. Po drodze świetnie się bawiliśmy, śmialiśmy się, żartowaliśmy, podskakiwaliśmy na siedzeniach, bo samochód wyposażony był w duże łączone siedzenia. Byliśmy podekscytowani wyprawą do Ameryki. Podrzuciłem go do rodziców. Mówił: do zobaczenia w poniedziałek, w niedzielę, czy jakiegoś tam innego dnia, którego mieliśmy lecieć. Really, really, he was really on and up. Świetnie. Już nie mogę się doczekać. Tak mówił. Był naprawdę w euforycznym nastroju po próbie podczas jazdy. Nie mogę sobie wyobrazić i prawdopodobnie nikt nie może sobie wyobrazić, co się stało. Co się zmieniło w sobotę, kiedy wrócił do Macclesfield i nad ranem odebrał sobie życie. Ten kontrast, zestawienie tych następujących po sobie wydarzeń to coś, z czym trudno się pogodzić. Zastanawiasz się, dlaczego był w tak świetnym nastroju piątkowej nocy, a tak przybity w sobotę. Był na tyle przybity, że nie widział żadnego innego wyjścia. Jedynym wyjściem było samobójstwo. To coś okropnego. I rok później Peter Hook, czyli Hooky, tak jeszcze wspominał to, co zrobił Ian Curtis. Samobójstwo to ostateczne rozwiązanie tak naprawdę czasowego problemu. Nie przemówisz do rozsądku kogoś, kto tak uważa. You know, they say that suicide is a permanent solution to a temporary problem. Chcę teraz myśleć o sobie, że dziś mądrzej reaguję na cierpienie innych. Wtedy jedyne, co chcieliśmy usłyszeć od Iana, to, że wszystko jest z nim w porządku. I to nam też w kółko powtarzał. To chcieliśmy słyszeć i w to chcieliśmy wierzyć. Łudziliśmy się, że skoro właśnie tak powiedział, to tak musi być. Gdy tymczasem trzeba było powiedzieć, stary, nie jest z tobą dobrze, trzeba coś z tym zrobić. Ale byliśmy za to za młodzi. Byli wśród nas starsi, z lepszymi kwalifikacjami, lekarze, jego rodzice, specjaliści. I im też nie udało się go powstrzymać. Ian Curtis był swoim największym wrogiem. Jeśli ktoś czegoś bardzo chce, nie powstrzymasz go. A Ian bardzo tego chciał. Do tego wszystkiego, co robił, podchodził na serio. Był znakomity we wszystkim, czym się zajmował i oddawał się temu w 100%. Kiedy więc podjął decyzję, by odebrać sobie życie, nie wydaje mi się, by ktoś mógł go powstrzymać. No to teraz ta piosenka, ona powraca jak bumerang, nie tylko 18 maja każdego roku, powraca często, bo tak wiele mówi o tym, co tu i teraz, wciąż tu i teraz. Dlaczego jej nie przypomnieć również i dziś? Love will tear us apart. przez tych 38 lat chyba bardzo często padało to pytanie, jak 20-kilkuletni facet może pisać takie utwory, tak przejmujące na wskroś, tak jednocześnie gorzkie i tak nie do końca jasne, optymistyczne i dobrze, fajnie mówiące o życiu. Skąd on to wiedział? Skąd on to, w jaki sposób on to czuł? Gdzie to odkrywał? Gdzie się o tym dowiadywał? No jak się okazuje, w jaki sposób, nie chcę powiedzieć czego, ale ten utwór jest pewnego rodzaju hymnem. Nie wiem czego, ale na pewno jest hymnem. Jakimś tam. Love Will Tear Us Apart. Joy Division ze starych, dobrych czasów i chyba wciąż współczesnych. 28 minut po godzinie 23, a skoro miłość nas rozdzieli, takie jest tłumaczenie tego tytułu, no to myślę, że to tłumaczenie może się też dostać do rozmów, które będziemy w kolejnych długich tygodniach przeprowadzać, bo takie rozmowy o tej wciąż nieokiełznanej sprawie w historii ludzkości kobiet i mężczyzn. O tej sprawie będziemy rozmawiać, będziemy to rozkminiać. Leski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Miłość, kropka, strona B. Dobrze wymawiałem ten tytuł nowej płyty? Bardzo dobrze, ta kropka jest tutaj istotna. To nie jest jeszcze takie oficjalne spotkanie promocyjne. Zresztą ja chyba nie lubię takich terminów. Takie, znaczy inaczej, spotkanie w związku z tym, że się płyta ukazuje, bo płyta się ukazuje 8 czerwca. 8 czerwca, właśnie tak zatytułowana. Ale jako pewnego rodzaju przygotowanie pomyślałem sobie, że dobrze, żebyś był. No i co, jak tam przed premierą? No dobrze, zbieram siły i czekam, bardzo mocno czekam. Co się stało do tej pory? Bo ostatnio chyba się słyszeliśmy, kiedy wyruszałeś w taką przedtrasę, właściwie w taką trasę przedpromocyjną. O, ona się tutaj nazywała, jest to dobre słowo. Tak? Ona się nazywała nawet trasa.strona.a. Mhm. Celem dokończenia jakiegoś etapu, związanego też ze splotem, no i tam z wieloma sprawami. Splotem, czyli poprzednią płytą. Tak, poprzednią płytą. No i teraz czekam na album, który już wkrótce i singiel troszkę wcześniej, drugi. Dzisiaj będziemy chyba go grali nawet po raz pierwszy, taka przed... Tak, słyszałem coś. Przed premierą, ale na spokojnie porozmawiajmy teraz o rzeczy następującej. Jak do ciebie przychodzą piosenki o takiej tematyce? Wiesz co, to w ogóle płyta druga to jest dla mnie troszeczkę nowy etap, bo wcześniej bardzo często wykorzystywałem głowę, która leży w hierarchii, jak człowiek stoi wyżej niż serducha. No i bardzo często jakby też na poziomie językowym rozkminiałem pewne rzeczy. No a w tym albumie postanowiłem totalnie odejść od tego. Jak coś się pojawiało właśnie z tego piętra wyżej, to wykreślałem. Chciałem bardzo, żeby zostawić same emocje i to, co jest prawdziwe, uniwersalne. Więc te piosenki przyszły troszeczkę inaczej. W samotności, w górach, o tym rozmawialiśmy już. Mhm. No i też bardzo się cieszę, że się tak stało. Czuję, że to jest taka wypowiedź na serio. Mhm. Dlaczego się ubierasz głównie na czarno? Wiesz co, nie wiem, bo szczuplej wyglądam. Nie ma w tym żadnej filozofii, po prostu. Po prostu. Tak. No ale z drugiej strony sobie myślę, że jednak zawsze musi komuś coś dopiec bardzo mocno w życiu, żeby takie rzeczy napisać, nie? No, wydaje mi się, że w ogóle, no skoro jesteśmy tym, co jemy, to z pewnością tym, co nas otacza, czego doświadczamy, co czytamy, no i kogo spotykamy na naszej drodze, w związku z czym no trudno się odciąć w twórczości od tego, co czujesz, co cię spotyka, więc jakby myślę, że no to jest jakiś wynik tego. Zgodziłbyś się z taką teorią, którą gdzieś tam sobie ukułem, znaczy może inaczej, kułem sobie tę teorię przez długie, długie miesiące, jeszcze zanim się pojawiły piosenki z nowej płyty, zanim je po raz pierwszy usłyszałem, ale teoria mówi o tym, że ty jesteś jedną z tych osób, o której można śmiało pomyśleć, ale w dobrym tonie, że raczej nie robi pewnych rzeczy zbyt spontanicznie w muzyce, a mimo wszystko to się akceptuje. Wiesz co, no jest coś w tym, że musi się we mnie coś tam odleżeć. No i też te pieśni nie są takie skoczne. Z drugiej zaś strony myślę, że one są mocne, no szczególnie te z drugiego albumu, mocne w sensie brzmienia. No ale z uwagi na to, że te piosenki są wynikiem jakiegoś tam osobistego ładunku emocjonalnego, no to tak chyba musi być, wiesz. No w ogóle traktuję piosenki jako formę wypowiedzi, jako coś, jakieś medium, tak? No jest to troszeczkę terapia. Okej. Okay. Jak nagrałeś Wir, pierwszy utwór na nowej płycie? Tak się będzie płyta zaczynała, prawda? No, tak, to zadałem pytanie i się zaczęło. No właśnie. I teraz tak, zadałeś to pytanie, skąd ten wir tytułowy i co się zaczęło dziać? Wiesz co, bardzo dużo zakrętów, przez które musiałem przejść, ale przeróżnych, i tych technicznych, i tych emocjonalnych. W każdym razie chyba jest tak, że jak wypowiesz coś na głos, to zaczyna się fala wirów. Zaczyna się jazda. Zaczyna się po prostu jazda, no i jedziesz. Na razie nie wypadłem z zakrętu. No i dlatego tak bardzo czekam na 8 czerwca. No okej. Okay. Skąd ten wir? Tak się zaczyna nowa płyta Leskiego. Rewolucji, nożyc ust. chciałoby się powiedzieć. Uważaj, jakie tytuły nadajesz piosenkom, bo się mogą spełnić. No tak, to prawda. Paweł Leszowski, czyli Leski, i utwór, który zaczyna płytę Miłość, kropka, strona B. Zanim powiemy o dwóch stronach tej samej kasety, to powiedzmy o Pocisku, bo to jest utwór, który dzisiaj tak naprawdę ekskluzywnie, za co ci bardzo dziękuję, że możemy go zagrać już teraz. Bardzo to jest, myślę, istotny element, czy punkt płyty, chociaż być może nie najważniejszy tej nowej, ale dosyć istotny. A później będziemy go, mam nadzieję, grali częściej i będzie premiera płyty i będziesz już grał tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo, ale zanim to się stanie, to troszeczkę o Pocisku, krótko. Wiesz co, ja w ogóle mam problem z mówieniem o piosenkach własnych, nie chcę spoilerować. To się przełam. Ich. Wiesz co, lubię, jak sobie ludzie zawłaszczają te piosenki, one żyją własnym życiem. No mogę powiedzieć, że jest to pieśń o magnetyzmie kobiet. 4 miliardy 228 milionów 595 tysięcy 629? To się nazywa grawitacja. No właśnie, tyle piosenek powstało, a jest kolejna i dobrze, nie? Lepiej pisać o miłości niż nie o miłości. Tam jest parę ukrytych zakrętów, ale generalnie no mam słabość do kobiet. Ale proszę cię, jakby to wszystko było takie proste, prosta droga. Prosty kawał drogi, na przykład 12 byłoby kilometrów. Nudno. Ale daj spokój, jeszcze jak. Okej, to teraz tak. Pytanie jest takie, ja cię zostawiam z tym pytaniem i nie chcę ci przerywać. Po co jest w życiu strona B? Po co jest w miłości strona B? I dlaczego tak cię mocno ta strona B, ten fakt przekładania na przykład kasety albo czegoś na stronę B zainspirował? Wiesz co, to nawiązanie do analogowego świata nie jest przypadkowe. Ja z tego świata pochodzę po prostu. Mam jeszcze sporo kaset z młodości. No wiesz co, bardzo mi się podobał ten motyw, gdzie musiałeś poczekać, żeby ta strona A się nawinęła, wiesz, do końca, skończyła się opowieść. Musiałeś wstać, udać się do kaseciaka i tą kasetę przewrócić. Na stronie A bardzo często były same single, strona B była taka bardziej pomijana, no ale musiałeś się udać, jak już kupiłeś kasetę, to czekałeś. No i tam wiele ciekawych rzeczy mogło się zdarzyć. Nie musiało, ale mogło, więc dla mnie strona B to nie jest tylko to, co jest po drugiej stronie, ale też to, co jest potem. To co, rozwiniemy to jeszcze? Czy to mniej więcej jest tak, że całkiem niedawno miłość była bardziej analogowa, a dzisiaj miłość jest rodzajem streamingu? No właśnie tak troszkę też sobie pomyślałem, że nawiążę do tej miłości troszkę sentymentalnie z tamtych czasów, porównując ją do kasety, no bo dzisiaj ten streaming, no mnie to nie kręci trochę, wiesz, bo puszczasz play na playliście i coś tam sobie gra. Jednak jak słuchałeś muzyki na kasecie, czy też na płycie winylowej, no to musiałeś przykładać większą uwagę do tego, czego słuchasz. Za chwilę musiałeś wstać, przełożyć tę stronę. No i to też powodowało jakąś koncentrację na tym. No i tak sobie wymyśliłem. Ale piękna teoria, jejku. Spróbujcie się, kochani, zakochać w podcaście. Nie ma takiej opcji. No tak. Cyfra moim zdaniem nigdy nie wygra z analogiem. Zresztą przy tej płycie też jakby miksy były analogowe, co jest dla mnie bardzo ważne. I cieszę się, że tak było. No nie wiem, tak sobie też pomyślałem, jak cię słuchałem teraz, słuchałem tej teorii, że kiedyś nie było kiedyś, no nie wiem, no może całkiem niedawno. Jeszcze niedawno nie było w miłości tyle botoksu, ale to już taka moja... No tak. Niezbyt mądra uwaga może. Porozmawiamy o tym bardziej, szerzej, dłużej, jeżeli chodzi o to przekładanie tej kasety. Jak to było na przykład z tobą? Kiedyś, jak już będzie płyta? Pewnie. Ten antywywiad, tak? Tak, ten antywywiad. Zrobimy sobie antywywiad. Czyli co? Jeszcze raz, tak w skrócie. Żeby... doświadczyć poczekajmy tego, co było na stronie B. Poczekajmy na stronę B. Zobaczmy, co tam jest. Poczekajmy na stronę B. Zobaczmy, co tam jest. Bardzo ci dziękuję. Zapowiedz. A dlaczego nie? Dlaczego ja mam to robić? Bardzo proszę. To w końcu jest szczególny moment. Mam nadzieję, że taki jest. To w takim razie wszystkim kobietom lecę do was jak pocisk.

oczy Twe, gdy ujrzysz się całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec, dosięgnie Cię. Miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją. No oczywiście powtórzę się, bo to kilka tygodni temu padło już podczas naszych spotkań. Wspominałem wtedy fragment jednej z audycji Tomka Beksińskiego, który powiedział dzisiaj Tony Banks, jego nowa płyta o facecie, który poprzysiągł sobie, że nigdy w życiu się nie zakocha, ale życie, jak wiadomo, przynosi różne niespodzianki. Nie pokonasz miłości, to przed chwilą. Uwaga, uwaga, panie i panowie, nowy utwór zespołu Bad Light District przed nami. to tak brzmi. Jeśli to jest zapowiedź nowej płyty, to już się cieszę naprawdę i myślę, że jest się z czego cieszyć. Bad Light District Scenography przed chwilą. Na koniec jeszcze utwór i głos, który też dziś na koniec tego 18 dnia maja musi zabrzmieć. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach, zespół Soundgarden, jeszcze Chris Cornell. Dziś na koniec. Pa, pa. To promocja.